ti na opet nom prek rupi tong ala yote opo pancet ora kelingan tong lane o ma u ono li aku rokok sampeyan kok.